tam sen ko xaj wala bi xawri hay bi tasriyati du ciageene ci mudum sikkas baye rat wala ngani yexe rat tasriya moy nga waxon le hal ahsan ci la gëna rafet fa ci wute wa manam da wax ne bu fekke ne legi jur di la jaay borom da ko baye won rat ndax bëgg ko gis defene battu wi da bari so lolu sikla ci dung ko jënde fekk nga ci sos waye lu taxali ko xacc du lola benen sik nga ci gis bo xamne mo lu gënal mo tax nga diko xacc wa mu ne comme su boba du aajo nga delawale sax bañ waxon sax du waxon ne boko raté delawale ku biyon du aajo nga diko delawale ndax biyon ci kustofri waral ko benen sik nga ci gis ba tax nga diko xacc wa tahaddada limu ne mom saaba bi tahaddudi ha ci limu musarratu ba wa halal muhtari ci lañu tan fa la xam yu wal arjahi tim gën la nga fa imni wonu sax manam da wax ne nak bu fekkone itam du ben gat ci misal ñetti gat lañ la jaay yo xal yépp borom da ko def non ko it neena sa yi tam non ngay joxe manam ñetti sa ngay joxe bu dé ñetti gat nga rat len dikki de ko ko la jaanax ko ñetti sa ngay dello xam nga li ñu wax mo yoon ben nga joxe ben sa kon nak mu jur ko tollu rek sa yi toll non da koy xacc nga dello faaw sayu tal nono bude ñenti sa bude juroom sa mu yoy way no holi bat dem rakef na ko salisatu yoonu ñettel kon fa in hasala dem amé won al ikhtibar natuga bi saniyati ci yoonu ñaarel wa fa ho kon mom dalu gi ratat yoonu ñettel ridan ak gërem lañ koy jappé waaw neena bu fekke ne waju la naxon mom ci tafriya biñu wax legi baye jor ci bañ ko rat ba nga defé mom da bari so tu bari ko neena su fekke bang ko rate yoonu ñaaral da nga xamni mom wajib la ci nax kon bo ma lay bayyi fofu nga wara bayé dal di koy delo sa ak guddum te xacc mu delo so ñëk waye neena bo jalé rat ko yoonu ñettal rek dañuy japp ne ko nga xam ci ci wonati mar ko té manam jëmbi gënal la mo lañ koy jappé so ko rate yoonu ñaaral te xamni mom dañ la ci mara nax rek te mo la jënd fofu nga wara xacc ci saas waye bo jalaté rat ko yoonu ñettal rek ñuy japp ni kon da nga wëy ñëndi sik ci nga ci fekk na xoy la bu fekke ratu ñaari ga mënu ko ci wona xamé nak wa kon nak do kon ratu ñettal di won ak gëram ana kon du te nga sañu xacc ba tay wa fil mawasiyati nek na ci mawasiya ni la ho ñal nako zalik lolé li ñu wax légui ne bu fekke ne ratu ñaari ga dal na ci xamé dañ ko jëna rana te do ko jall ratat yoonu ñettal da nga waxo ni lolu du sañu xaccati da nga fekk sik te nangugo mu ne mawasiya mom dafa nek dina mali neena ba tay yoy jamono sañ ko xacc wa fi kawlihi nak na ci nekku lolu khilafan di wute ta'wilani ñaari degen ci mu dawana wa manam ndax ñaari nek li yoyu do wax ne ratu ñu tel ga du tew mën ko xacc te moy nek ci mawasiya be wax ne mom bu xasse rat yoyu ñaari lo mu xame ci rek bu jaar rat ñu tel du sañ xacceti ndax lolu day ñaari wax yu jiyo rek am ñaari wax yi mënes na ko doppale neena wax ji gëna woor daanaka man nga ne jorutu loolu ndax mu dawana woon dafa leral waaw manam mawasiya rek wax je ci mawasiya rek mo lerut waye mu dawana woon li ñu wax mo la leral mo da leral ne ratu ñaaral nga bu ci xamé ne dañ koy nax rek waye dir gi li du ak bari so bu jalé rat ko yoonu ñettel dañ japp ni kon mo bëggatu xacc da fa jëndu nopi lool leer na ci mu dawana a kon mawasiya rek ay waxam mo leeru ci boko tekkale motax sara bi waxna khalat muhashir ita ta amal ta kalam al musannif wal mudawwana wama fiha min at tafsili wajadtaha la taqbalu at ta'wila li tasrihiha bit tafsili wa tabayyana lak anna at ta'wilaini fi kalam al mawasiya la fi kalam al mudawwana ala khilafi istilahihi on japp li gëna woré moy ni ñu tekkal rek sa yo xé xam ci yoon ñaar woné té la na nax waye du bari so bo jaalé rat yoon ñettel rek ñu japp ni woon da nga dëgël jënd yi na ro ko xacc ko mëna ha téré na nim hu ci xacc ga bay hu hakimin jaayut ajaté wa warisin aji don raqiqan ab jam faqad don bayena ko leral na it ni annahu naka mom ibsun ak don la da am ñaari jaay yo xamni bo ci gisé ci kitam doko sañ xacc benn bu moy lo xamni atakat be ko jaay tam di jambolé lo sat la ci lo xamni atakat be ko jaay tam di jambolé ci koku mom bayfu bara la gana bo ci fekke ci kitam doko sañ xacc ñaaral moy li jaay ak jam la te aji don ni mo la koy jaay te leral na ni li miras la dañ ko don rek la ko jaay ci miras la dañ la koy jaay ko ko ndigal lu amna ci mom yoy yar jaay mom lu yag yag do ko sanga xacc bayu bara lañ koy tuddé mata mu ne wana suha ana yakhbi ci mudawana moy wa bayu sultani arraqiqa fi dunyani wal makhnani wa khayrihi bayu bara wa in lam yushtarat al bara wa kasa bayu al mirasi fi arraqiqi idha ذكر انه ميراث وان لم يذكر البراءه قال ابن عبد السلام معنى البراءه التزام المشتري في عقد البيع للبائع انه لا يطالبه بشيء من سبب خيوب المبيع التي لم يعلمها قديمه كانت او مشكوكا فيها وقال ابن عرفه البراءه ترك القيام بعيب قديم وخيرتان لوفنا مشتري اجي جند wanna ho jortorn aji jayja khayruhuma muy kul ñoo ñaar neena bo lay jënd ak jaam dafa nek la koy jaay bu hakim du waris kenn ci ñoo ñaar gana bu nga jënde bu noppi ndikete yow mom hakim la mba waris la taw sa jortu mool na dañu waxon ñoo ñu seug jaay bu jaay ak jaam bay ko baral duñ ko xacc waye mu neew sa nga xacc yoy jamono tax sa jortu mool na dal la may nga xacc mu dal ci yité nga mëna xacc wa tabarri khayrihima ak dentel ku doktal ñoom ñaar fi ci jamba ñu ma ci la nga xamé ne la mi xalam xamuko in talab ne yag na iqamatu ak soxam ba mom neena ki lay jaay jambi bu fekke ni du hakim du waris waye dama ko jaay bay fu bara ko dala leral ni la nek na mën lu yag kat te xawma ci sik te yag yag nak mul ko sey jaay do ko delo ci ngir sik wa lolu ki jam dong lañ ko nangono jam dong lañ nangu nit diko jaay wax ni ma ngi ko jaay waye do ko sañu xacc ci ngir sik te fat yi ñu la wax moy tax ni aajo mu yag fa mu yagay bo xamni bu ci sik amul waral na ko xam koku ben la ci te itam xamuko wu nepp lu ko nebu ay gana bu feñe ci xere ni xamal na ko lu ko do nebu te te nga sañ ko xacc sañ sañ ko do nebu ci bu ron leneen nak mom lu mëna do lu bokku tak jaam bo wax na mom lolu ba wax ne lu yag yag do ko delo ci du te mom bu amé sik nga sañ ko delo ci kon fofu dong lañ ko nango ma tax mu ne in talab iqamatuhu ay iqamatu raqiqi inda ba'ihi wa lam yattali ala haybihi wa ghalaba ala zannihi annahu law kana bihi haybun la zahara lahu fa in kana halimuhu aw lam tatul iqamatuhu indahu fala yanfahu tabarrihi min haybihi fa mata zahara fihi haybun qadimun fali mushtarihi radduhu ala ba'ihi way sa halima fo ndem xamni sik si mom mi jaay nak ak kum man di dom bayana mu wara leral ci yonne annaho nak sik si bi nek ne ci li mu jaay wa wasafa fo te mu melal ko bolé ci manam ni dañ ci dogu bu baakha baax ci war ko xam moy bo lay jaay sik so ci xam day aajo nga leral borom ni ko li ma lay jaay kat na da nga leral ki jëndi ko li ma lay jaay kat xamna ci sik sangam su dé so xamné bët mënu ci tagu faaw nga melal ko ko melal ko bu sét wécc ko xam du def dara dara dara moy bayyana annahu bihi wa safahu bolé ci ni ko melni sacc xam nga ni xut xam borom ak jam jam bi dé sacc lolou ni xut xam wala bu dé fas fas ci day maté ni xut xam wala bu dé mbam mbam mi day bañ day def nangam yépp ni xut xam ya jow ci tiyo mu leral ko bu baax bañ ca laq dara aw arahu wala mu wan ko laho ñal ko bu dé lu ñu mëna gis mo ndako wan di wërëng woon ko ne ko li ma lay jaay lii sikk la ci lii sikk la ci lii sikk la ci wala mu jubil hu te da ko ba bëstal mu doy maanaam lu mu ci mën doon da koy leeral leeru gu mat sëkk waaw waaye nangam doomu sikk li daal noppi te leeralul nu mu doon a sikk da aajoo du ca bàyyi dara da aajoo mbox ko mu ba mu leer bu baax a baax wala muy jubil fi jooyu ci la loolu nag ku mën di jaay ku mën doon loolu ab saat la ca donte xaakim bi la wala waaris bi nga wees sax ak keneen ak loolu mën di jaay loolu ci la mu jall ci nga xamni moy tax xacc ga wess ni wa sawaluhu ak dañu sik sa ni nga jaayé lo xamni amna sik laata ngay doora dem diko dello fa sik sa dañ ah mu ne kon legui do sanga xajjati tax ci la taxone di nara xajj fatna dañ benno illa muhtamil al hawd dara aj jantal delsi manam sik ci dañ waye bokku na ci nga xamne japp ne ni mën na delusi ah koku mu ngute nga sanga xajj batay ka dawlin bi farshin ka dawlin bi firashin fi waqtin yunkaru wa salasi bawlin wa suhalin mufritin wa istihadatin wa nusul damin min qubuli dhakari wa bayadi haynin wa nusuli ma'in mustamirin wa jithamin wa barasin haythu qala ahlu ma'rifa innahu ya'udu wa nene yimu la wax lepp ci kleñ lo xamne bu fekke ñi ko xamne nañu dañu way mëna delu ci ak delu ci yobbu ji wa kon dañu ngam dañu dañu mëna xacc lool ndax mëna delu ci wa kun nene fa inna sawaluhu wa law qabla al bayhi la yamnu ar radda bi qawli min habibin على البائه أن يبين حصول البول في الفراش وإن انقطع لأن حودته لا تؤمن ابن حبيب نانا بولاي جاي كوي سولال وارغا ليرال داي سولال دونتي واخ غيس ناني فاني داكو باي دو تي دار داخ امانو مولوتي كو ديلوات دي سوات لال نكو باي تي يمانو تم دو تي وات وفي سواله نك نتي دانيو سيكسا دي موتي سوجيتي كي فاتوك سخنا سا وتلاق يا اكو باسيم wa huwa mom al mutaawil moy liñ tawil ci mudawana wal akhiru timo ko rafet fa ñen ci serñ ci aw bil mawti wala ci faatu ko dong ma nga non safaqa dong wa huwa mom al abharu mo gëna fañ fay nurud aw la wala kenn ci yoy du tax ci serñ aqwalu ay waxa ngoko xam nga waxana ci gannaaw bi ni li nga jangoon ni la won bo jëndé jam baagal fekk mu tak soxna sikla ji say bo xajj ko ndax jam bu am soxna nga ci bëgg do ko ci manam mëna ñaan ñu neñ ñu kon bu soxna sa faato rek do sa nga xajjati ndax sik lool way sik sareena am ñu ne bu faatu way fassé na ko rek sik sa dañu kon suñu to xajjati yu bari am nañ ci loolu am ñu ne faatu gi mom sik sa dañu way fassé gi mom teul sik sare loolu moy awul mutu yi wax ñettel bu nak moy kenn ci yoy teul sik sa dañu soxna si faatu manam jamm nga jënd fekk ma amul soxna lo do ko xacc ngi soxna ci fa soxna sa faatu ba soxna sa mu fasse ko du ci dara du sey bo jall ci sa xacc ndax ki xass tak mom neena ni lu yag yag do do fa ci mom ci xass jaar ci am soxna mom sey bo soxna sin takon faatu ba fasse ko sey bo ci sa xacc rek ñu xolé sala ba dana ne aw la yasulu haytu tasawuji bi mawtin aw talaqin li anna man yataadahu la yasbiru hanu ko xostam mum ko manam qala zalik al imam radiyallahu ta'ala anhu qala al basati la yanbaghi an yuhdara an hadha min lo xamu jibi dal lañu gëna fekk ci donte soxna sa fatu mum ba mu fese ko tuté sik la lañ xé xaj ko mu jall ci yité nga xaj do ma la nga xamné yaddul dina tektale halaru ba ci gëna néna li nga jënd bu amé sik so xamné ma na la nga xaj waye wax nga so lamni ni man bañu mako ci leral nga né bu té dama koy té a lol leerna ba nga jëf ju wone yow dang ko nara tey lol tam day tax ko do mëna xajuti ila ma ndal lo xamni la yunqisu du wal jëm ja ka sukuna daari niki dekk keur ga manam li nga jënd amna sik so xamni warna tax nga sanga xaj waye tew nga jall jëfëndiko ko waye la nga jëfëndiko bu ci wañ dara ni ni keur la mu am sik nga jall dekk go xamni mu yegut te du ci wañ dara wa la abtere la gis nga ci sik bu tax nga nar ko xajj waye tew nga jall jangat ci ba nga xol ci wala fornal ba yoy ne won lolou du ci wañ dara mom du wañ ci jëm ji dara du ci fay sax ci bu waji won jaayat lolou kon di yak xajj ga wa halafa watna in sakata ndem nopina bila hubin ci lu ngant fi ko yow ci lu ton ci bis neena bo ci bisé sik ci tolum tol ni bisu lum di waxon damay xajj a kon neena bu borom ne yow kat xamul nga siksi dang ko maron tay xana lay kay nga bëgg soppé ko ci xacc waye yow siksi neexon na la kon neena faaw nga wat ni siksi neexuma won naka jëkkam ko maron xacc te dam to ngal to ni bis man nga leral na ni xacc amon ben ngant kon neena do ñëw bëgg xacc jënd kër bi ne wëlon nga leer nga soppé ko wëlon nga faaw nga wat ni noppi gi mu noppi won dug na nga wëlon la ko musafir mo xunu la nek aji tukki o do torra jo xamni lor lof nako la ha jëm ci war daaba ji ana bu fekkone da nga jëndu daaba di tukki ba ci yoon wa nga door jëgi siksi do gisé siksi ne ah ci defaw dama koy delo borom wa waye nak fofu day all bo xamni mënu ko ñak war bu ñëwaatu mu ci kër gi wa kon war go nga koy war ci tukki bu ñëwaatu mu ci kër gi delo ko ci lako jaayoon duñ ko jappé ne duñ ko jappé ne soxol da ci sedd bu xaccatu ah kay ñi xam rek war gi da mëntu ñak waye xaccu na nar motax mu ne haysu lam yumkinuhu bi safari haysu lam yumkinuhu radduha wa nudibalahu al ishhad ala an rukubaha laysa ridan minhu bihaybiha wala kiraha alayhi lirukubi dañu sopp nak bo meune am fofu séré nga ne séré len ni kat daawu ji ma jëndon gis na ci ci tax ma xacc ko war gi ma koy war ni biir momit ñak taxé taxawaye lu dama ko na rété bañ ko xacc ah kay dama koy xacc su baba kenn la fay dara ci war bi war ñu ci aw tahadara wala gantal qawluha ak wamatam li hadir ñi la ji tew ñena su fekkone sax du ci tukki waaw du ci tukki waye da neexu wamat war ko rek nga mon waye mu neexu wamat ba da ngay borom dara ji jo xamni do wamat fas di dem lay seen dal jarul ci yow waaw kon tay ju fama ju gisee sikki sa man nga ko war ba ci borom war go nga ko war ba ci borom duñ ko jappé ne sikki sun la neex ñu japp ne da na xare wamat ba da ngay borom dara ji jo xamni lolou du sundul rek du la dé mëna xacc fa in gaba nim fadu na baihu aji jayam ashhadu kun musak ay sere dina bo bëgg xacc ni la jaayo ndax gis ci sik te borom nekku ni da ngay sumut ñaar ñi maam ni la sere len ni sik ci la ci gis ba tax na ngoy xacc borom da fay nekku nak kenn nekkal ko fi way xam len ne man genn na ci jaay bi sama ñeug la amel fa in haja sa dem lotuna a'lamu bu leegal al qadi aji atay manam bu rekke ni legi ki nga wara xacc delo ko yefum da soy te bayu fu kenn xamu noy def yefi kon soy bo yugal ko atakat bi momit fatal la woma te mu ñandiku fi bahi dil khayrati ci aji sori ci ep tukki en ro jende yaakaare fna ko do ngo ñu bisen atakat boko yugale dina dal di set ba xam bu rekke ko fam dem da soy wa yaakaane ni yaag yaag dañu ñew day dal di sak ab dir dañu ñandiku nangam dem ñu ko manangam baam bu ñu ko nak ba dir ba jeex te ko fi ñew dana ko walegi kan la ñu wax la niki bu fekke xame fu mawdihu ho berabum hal asah ci wax jëgëna wër manam niki sax waaji nga xamne legi mom nga jaayantel te na la xacc ndax ci kërso ci gis gënaaw yi ci dëgg dëgg xamu ñu fu dem waaw ci dëgg dëgg xamu ñu fu dem moy xamni bëre bu nekk ah koku duté atta ko mom dina sét diir bu ko mëna diko rek dina sét ab diir nañ ko mëna diko diir sangam baam dara wax ci kanam tut na bu fekké ni ñewut muy def bu fi ha nekkat na ci mu dawona ay nañ batay nafyu talawumi dakk mëna diko ga ah koku na da waron wax rek hadamu fikri talawumi manam ñaka tuddu mëna diko ga manam mu dawone bere be dafa wax ni atakat bi dina muñal koko dir bo xamni moko set fem fe nak mom mu wax fa dirni te leerum fa ndax muñal ko dina wala do waw ni waxe day melni legi da wax fe nagn ko neugaliko fo mu ne buñ ko mu neugaliko dedet dewo non bere be dafa wax neugaliko ga bere be nak mom tuddu ko fa rek way new do ana fofu da bu japp ne mu dawone da am ñaari wax bene des na muñul waji ba xam dana ñewam det wax dene des ku muñal dedet jappal ni fe dafa leral ni des na ko neugaliko des na ko muñal wa fe nak mom waxu fa dara lu jëm ci muñal wa dañuy bañ nga defante ñaar wax yu subhanu fe mu ñu ko muñal fe mu ne buñ ko muñal lolu amut wa fe dafa tuddu ak muñal fe tuddu fa dara lu jëm ci muñal rek la am ñu wax ni nak mu des na deppal yaari wax yi fe nga xamne tuddu fi nga xamne tuddu ñu fi dara ñu japp ni nor da do la waxan fe rek way wax ji janna mo des na ko muñal non tu defé muñal gi rek fiñu ko tuddu batay nga far ko ci saxal nang ko saxale fele té nonu wër té bo japp jojo wax am ni tam ñu bëgg ko jappé ak wuté rek japp ni légui ñaar wax yé wuté way lolu ci dëgg dëgg mëna dëgg wuté ko tax ñaan ni al mawdihani muttafiqani wa ka annahu qala yatalawwamu lahu al imamu intamiha biqudumihi ولم يخف على الحبل جيحة فإن خاف عليه ذلك أو لم يطمح بقدومه باها الحبدة فالمي أو الوفاق أو الوفاق بحمل المطلق على المقيد فالنمو بنور كل يوم نادق ñen dañu japp ni ñaar bëri bi ñu wuté rek té mu wax fa né mënes na muñul koké té mu wax fa né mënes ko muñul ñaari jëw ñane dédét ben wax la rek dañu fa mu léral na fa né mënes ko muñul fi mu tuddu fi dara lu gën ci muñul fi ñu tuddu nañ ko yenn ci fi ñu tuddu rek dal japp muñul rek loolu mëna né koy bu japp ko bu ko muñul léral té ñewut nak moy suma qada top mu atté ci fatu in aswata dem saxal na mom ni jaay ila xowata dem saxal na mom mi jënd waw hudatan huda bu arrahatan bu dibin tarixal bu dibin sakal dat ko si hata shirayi mu ak wërum jënd ga in lam yahlif dem watu ali alihi ba ñaw ñaar neena ba ta kat bi mu ñëlé ko fu ñu wara delo yofu yu jaayon te sik am ci te ñewut ko mu ñëlé te ñewut do wax jënd ga bi ne ko saxalal ne jaawlu won jaay bara aw ndax bu fekke da waxana yow ne lu yag yag do mako dello kon yow suñu la taxaw wi tayna nangama ki nangam dagam lolou waxam kon saxalal ne jëndu xofu da nga jëndoon jëndu bra lolou ne moy in espata xuda wa arrahatan dal bi nat la ci xuda tan waye ci deug deug taxu maana am yalla ci mom da bëgg wax ne na leral waxtu won jaayante won ndax leral waxtu won jaayante won moy tax ñu xam sik si mu tax mu bëgg xacc tay gannaaw bi la xew wala ñëk loolu la xew gannaaw jaayante gi la xew wala ñëk loolu ma ta fara bi waxna wa fi nisbati tarikh laha tajawuzun iz al mu'arrakhu haqiqatan ashra'u muy jënd gi ci bëggu li yu lama min tarikhha qidamul haybi aw hudusu ñu jëy ko defé na soxane tam niñ ko jëlanté won jëlanté bu baax la moy wasihata shiray na leral na jënd gi yërna ndax dañuy bañ xawfa dakhwal baahi itha hadara fasadahu ay ragal jaay kat bi feñ dal di woté ni jënd bu baax jaayanté ga baaxu doon kon nak na soxal yi ci ay séré bu féké watu do waté mu baax na mo tax mu ne in lam yahlif alayna ana soxal ni jaayanté gi jaayanté xuf da la won du dara saxal ne itam ñen jaayante woon yërna ci yoon yooyu yaar da koy saxal ci séere bu fekkee waatu waaye nag bu waatee mu doy su waatee rek moom du aajo mu koy saxal ci séere waka faraabina fa in xalafa xaleyhima fala yaxtaaju li isbaatihima bi bayinatin wa yataxayyanu alxalifu xala xadami tilaahihi xaleyhi ila baxdal bayi wa xadami rida id laa yulamu ila min jihatihi faaw nag mu waat ne ganaa buñ jaayante ba noppi laa doora ji sikk si te baaxul sa itam neexuma woon te yaar mu neena faaw mu waat ko ndax loolu moom dong moo ko mën a xam baatin la daanaka kenn mënu ko xam ku may moom kon faaw ñu waat loo ko ci yow yaar mu jàll ci yitee nga mën a xàcc muy wo faw tuxoo ak raw ngi njaay ma xisan ci jàkkaarloo maanaam jëmmi li nga xam ne moom lañ ko jaayan mu gisan ci sikk mën a koo xàcc par loola raw ki loola sànku mbaa mu réer mbaa ñu siif ko ndaa lu mën di am rab génn nay loom kon léegi delloo jëmm ji raw na kon léegi xàcc ko ñu delloo jëmm ji raw na ka kitaabati niki am njotoo wata di biir ak gannaawal gannaaw bu ñu ko jaayee mu jaam gannaaw bu mu wëlbati góor di jotoog moom door caa xam sikk su war a tax mu xàcc ko jëmmi njotoo gi mu tàbbale njotoog moom tax na xàcc mënta amati léegi mënatu ko xàcc mu ñu wax ni ñu def léegi wala gannaawal dafa jëndan jaam bi bi mu ci gisee sikk ba war koo xàcc fekk na mu gannaawal ko mooy fekk na mu ne ko su ma deyee gore na kon yooyu jamono ba tey delloo jëmmi ji wees na kon mi ñu def mooy fa yu xawoo mu def na ko xayma saalimun muy aju mucc wa mahiban tey lu ñu ayubal waaw dafa jëm lu fa yu xawoo mu saalimun wa yu xawoo mahiban wayu xasatu day fi jàpp mi ne sama ni ci njëgg an nisbatu askan ba an nisbatu tolluwaay ba ci diggante ba waaw nee na lii nga xam ne am na sikk soo xam ne waroon naa tax mu xàcc ko waaye léegi xàcc ji wees na mu ne tugoo delloo te nañ koy def mais dañuy seet dañuy laaj ñi ko xam rekko ni amul sik ci ni ñeegam ni ki ñu def bo baay war na jaar témèr ñoom ñi ko xam ñu ne waaw lay sik ci feñ nak ñi ñeegam ñu war na jaar jëgë tuk di dal di xam ni kon lay digënté yaari ñeeg yi moy ñeegu bu amul sik ak ñeegu bu amé sik ñaar fuk fi dox wa su baba ñaar fuk lañu déllu waaj jëndoon ci ñeeg kon lay jàmono ñaar fuk lañu déllu waaj jëndoon ci lool may na kon legi khumus bi manam khumusum jeug rek mo tolok siksi su ko defé kon te gam delo jëm ci wess ni ko ramul sik jeug lu tolok khumusum jeug ni bu don ni waxe kon ñaar ko lañ ko wara delo wa waqifa tahawalef nako fi rahmihi ci taylem wa ijarati ak yolom li khalasihi ba ci ak gennum ci lola waru dote delo ko in lam yatakhayyar ndem sotu ko wut ñu dañ la jaay lo xam daam sik waye waxtu ci sik ci feñe fekk na nga tayle ko ba bu doon ab jaam tay fekk na nga joxe ko mu liggey ñukoy fay wër ba yoy sik ci war ci feñ ci tax nga war ko xacc ne kon dañuy bayyi ba mu genn ci tayle gi ba bu de ki liggey wër wëro jeex su fekke genn ci tayle ga mel ni fay nga borom borgo bu jilaat sa yef wa bu fekke mu mel na mel batay kon sañ nga ko xacc ci sik ci delo ki la jaayoon delo so ñëk bu dee jaam bi itam gu fayoo wero waagal ñu xool mel ni melan jaam rek te soppu ko deful dara sik si ci nekkoon ba nga war ko delo rek moo ci nekk ba tey kon nga sañ koo xàcc ñu la may taxayar bu soppu ko dana ko wax léegi maanaam bu fekkee ne léegi ba muy génn ci tayla gambaa bu muy génn ca lu mu duggoon di fay weer am na soppu ko boole ji dañu wax dañu ko wax léegi dañu ko atti ci kanam mooy lee ci kanam mu naa xat wale mu naa war taxawurul ma bii loolu foofu la ñëw kaawdi ni ak jëlu seen loxo jëm ci moom bi xay biñ ci sawu bu sikk nee na boo jaayoon dara kenn gannaaw bu ko ko gis ci sikk ba delloo la ko waaw kon nee na yow itam léegi mën nga koo delloo ka la ko njëkkan a jaay waaw dangaa jënd dara rek bi nga ko jëndee nga jaayaat ko ki nga ko jaayaat moom bi ca fekk ci sikk ba ñëw xàcc sikk delloo la ko yow itam mën nga koo xàccaat delloo ko ka la ko njëkkan a jaay mooy kaaw di la ko bi ay bin aw bi mirkin wala ci moomeel musta na fin gurgum sos ka bay hi niki ak jaayaat aw xibatin wala ak may aw isin wala doom waaw maanaam bu fekkoon ne tey dangaa jaay dara ci ko jënd si yow nag wala bati ko jaayaat jaayaataat la ko yow wala mu wëlbati ko far la ko mayaat wala nga wëlbati ko doon ko ca moom fekk na yow ba mu ñëw ci yow ca bu njëkk ci jaay dong la bàyyi ko woon comme nee na bu ñu jël siwaatee ci yow ci moomeel gu yees boo ci gisee sikk soo xam ne xam nga ne boobee ca bu njëkk la ci nekkoon ci ja ba nga ko njëkkee moom ka la ko jaayal bu njëkk moo la ko ci jaayale woon waaw kon bu loolu doxaatee ba ñëwaat sa loxo mën nga ko xàcc delloo ko kooku waaw kon nga ko misaal yi nit jaay la jëm rek ndekk sikk ngi ci waaye dangaa wal bitiki yow jaayaat ko mbaa nga mayewaat ko génn na say loxo daal waaye gannaaw bi wal bitiku loolay doxaat ba ñëwaat sa loxo nañ nga wal bitiku jëndaat ko ca kooko mbaa ñu wal bitiku mayaat la ko mbaa ñu wal bitiku kenn faatu nga doon ne ko ca nga xam ne kon sa jëm bu ñëwaat na ci yow dalen dañ la ko jaayal bu njëkk nga gis ci sikk soo xam ne ca bu njëkk la bañ la ko jaayal ci la nekkoon waaw kon lay bu ñëwaatee say loxo mën nga koo xàccaat ci kooko ngaa dem delloo kooko fa in baaxa wa ndeem jaay na ko li ajjina bi yin jël ak jaamur mutlaqan ak nam mën di demee falaa rujooxa kon dee du dellu falaa rujooxa mooy jawaab ji dafa wax ne bu ñu la jaayee loo xam ne dañ la cee jaayaale sikk waaye nag wal bëti ko nga jaayaat ko keneen loora xam ne sikk nekkoon na ca nee na ndegam loolu ni fekk loolu ñëwaatigul ci sa loxo rek moom yow doo ci mën a wax dara bu ñëwaatee ci sa soxo ci sa loxo nag nga mën koo delloo ki la ko jaayoon waaye ndegam yow jaayaale nañ la ci sikk suy tax nga sañ koo xàcc waaye yow jaayaat nga ko fi mu toll te di siwaatagul ci say loxo nee na yooyu jamono amoo wax yow loolu jamono amoo lenn loo ci mën a wax moo tax moo xam njëgku toll ne dañ la ko jaayal nga ko jaayaate wala njëgu ko ëpp mo xam ki la ko jëkëna jaay da ci andu bu sik gëna bu ko xamé ben